حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سفر میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ چمڑے کے ایک خیمے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کہا تو آپ نے جواب دیا اور فرمایا اندر آ جاؤ۔ میں نے عرض کیا کیا میں سارا ہی آ جاؤں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا ہی آ جاؤ، اور میں اندر حاضر ہو گیا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5000۔